یار من بی وفا شد و رفت سوی یک یار دیگه، دل منو تنها گذاشت از پی دل دار دیگه. گفتمش دل آخرش جدا میشه ز سینه، گفت که راهی نداره بخوای نخوای همینه. شده پسنگ زده به شیشه، منم عکساشو پاره کردم، نامه هاشو پاره کردم، فکر یه چاره کردم. منم عکساشو پاره کردم، نامه هاشو پاره کردم، فکر یه چاره کردم. I'm not